leta buku yo leta kulia kuke kulia maniki na leta kulia na uti ukine na leta kubie la galoku tuko kita Kene tapoku